إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور لیل و نہار کی گردش میں ان عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. گزشتہ آیتوں میں یہود کی بدباطنی اور اللہ کے ساتھ استہزا کا بیان ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو فقیر تک کہا. آنے والی آیتوں میں انہیں اور دیگر انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو سب کا رب، خالق، مالک اور معبود ہے. ہر چیز اس کے قبضۂ قدرت میں ہے اور ہر چیز اس کے تصرف میں ہے. وہ فقیر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات اس کی محتاج ہے. آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور لیل و نہار کی گردش میں اللہ اور اس کی قدرت مطلقہ پر ایمان لانے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن یہ باتیں وہ اصحاب عقل و دانش سمجھتے ہیں جن کی صفات آئندہ آیت میں بیان کی گئی ہیں.